Гаворыць радыё «Свабода», пры мікрафоне Дзмітэр Бартосік. Мы працягваем наша падарожжа па пасляваеннай маладачаншчыне. Леакадія Радкевіч, стрыечная пляменніца Сцяпана Мятліцкага, асуджанага на 25 гадоў лагераў за бандытызм, распавяла мне, што ягоныя сваякі могуць жыць у Ракаве. Родная сястра Сцяпана, Антаніна Мятліцкая, была асуджаная, як і ўсе астатнія ўдзельнікі таго працэсу, у 51 годзе. Але вярнулася ў Беларусь праз год, бо ў лагеры зацяжарыла. Яе амніставалі разам з народжанай у лагеры дачкой. Спадарыня Леакадія не памятала ні тэлефону, ні адраса, ведала толькі, што дачка Антаніны Тамара працавала бухгалтаркай у дзіцячым лагеры Акадэміі навук. Без асаблівай надзеі я паехаў у Ракаў, але пасля зусім нядоўгіх пошукаў я ўжо сядзеў у старым ракаўскім доме, піў чорны чай з печывам, а спадарыня Тамара паказывала мне стары сямейны фотоальбом і зусім нічога не хавала ў размове пра дзядзьку і маці. Ваша маці, яна таксама сядзела? Сядзела. Яна сядзела, відаць, за неданесенне, як і гэтая Стэфаніда. Яна сядзела за тое, што яна насіла гэтым братам яду. У лес. У лес недзе. Ну, а яны, ну, як я ўжо, я тоже у мамы спрашывала, як гэта было там гэта. Яна будзе гаварыць, што, кароча, чаму я іх усіх пасадзілі? Бо яны проціў саветаў былі. У іх пазабіралі ўсё на свеце, яны былі багатыя. Гэта сям'я Мятліцкіх. Ну, дзед Мятліцкі, ён ездзіў у Амерыку. У Амерыку. У Амерыку ездзіў, зарабіў там даляраў, прыехаў сюды. Тут, мусіць, сколько сыноў іх? Чатырох ці сколькі там было? Мусіць, чатырох. Віця, Сцёпа. І яны купілі зямлі. А некалі ж хто меў многа зямлі, той быў багаты. І яны тады не маглі абрабатываць самі. Вот. І тады яны нанімалі працоўную сілу. Работнікаў нанімалі. Раз яны нанімалі, то яны ўжо былі капіталісты. Дык от і іх за ўсіх гэта тады, як іх сталі раскулачваць пры савецкай власці. А ў іх там і дом вялікі, і зямлі гэта ён накупляў дзед. І ўсяго было многа. Тады гэтыя сыны пашлі ў апалчэнне. Яны проціў былі гэтага. Ну і ўсё, і сталі там і біцца, і стрэляцца, і ўсё на свеце. Ну так яно і получылася. Это ўсе браты пайшлі? Вот. Да, да, ўсе браты. Як дакладна спадарыня Тамара назвала тое рушанне, куды пайшоў яе дзядзька? Апалчэнне. Пагадзіцеся, быць пляменніцай апалчэнца – гэта не тое самае, што сваячкай бандыта. Чым болей слухаю сваякоў, тым больш разумею, што вымусіла Мятліцкіх у тое апалчэнне ісці. Яны ўсе абразаванне мелі, таму што дзед даў ім абразаванне. Яны ў Вільні вучыліся. Адзін з іх, который у Вільні быў, Костя, ён быў настаўнікам. Ну, Костя, ён быў настаўнікам. А тады, як сталі гэтых ўжо страляць там, шукаць гэтых братоў, ён вылазіў з акна, вылазіў, как бы, уцякаў. Яго застрэлілі тады, гэтага Костю. Падчас гэтай засады? Да, да, да. Іх жа ж усіх ўжо сталі, ну, а гэты, каторы, Сцёпа, каторы сядзіў 25 год, ён адсядзіў канкрэтна. Канкрэтна 25 лет ён сядзіў. Потому што ён тады ўжо прыязаў да нас у Ракаў сюды. Ужо такі, ну такі, які ён, ўжо стары быў. А гэтага настаўніка застрэлілі, ён з акна вылазіў. А ён вообще ніякога не меў дачынення. Да апалчэння гэта? Да, ён ніякога не меў. Ён просто са сваёй хаты стаў уцікаць. Вот, яго тады застрэлілі, а гэтых Віця там быў і яшчэ нейкіх, ну іх застрэлілі. В Вось ужо сапраўды свой лёс не падманеш. Адзін брат, які не пайшоў ні ў які лес, загінуў ад шалёнай кулі падчас аблавы на свайго ж ляснога брата, які адбудзе цалкам 25-гадовы тэрмін і яшчэ пажыве пасля лагера. Спадарыня Тамара адшукала фатаграфію Сцяпана, напэўна, лагерную. На тле драўлянага плота стаіць яшчэ не стары чалавек у ватоўцы і аблавушцы. Хударлявы, але відаць моцны. Вусны сціснутыя ў нядобрай усмешцы, вочы падрапежніцку прыжмураныя. Харызма такая, што за такім апалчэнцам сам у апалчэнне пойдзеш. Прыгажу. Да, тады ён як адсядзеў, ён да нас прыязджаў сам. Ён быў з барадой, падаркі прывозіў, ну такі, не нам судзіць. За што іх садзілі? Яны проці власці пашлі. Дзе ён сядзеў, ён там і астаўся недзе з нейкай жанчынай жыць. А дзе ён сядзеў, вы не помніце? Не. Мардовія. О! Ён сядзел в Мардовіі? Да, ён у Мардовіі быў. І всех перевели в Мардовію палітычна. Даже потом, когда пришла, ну, сообщение нам, ну, какое-то там, это что, он умер, вот, ну, приезжайте, кто туды поедет, он удаль. Моя суразмоўца народилася у лагеры, але, каб успомнить, як называется место яе нараджэння, Тамары довелося зазернуть у пашпорт. Вы народились в 52-м годе, да. У лагере? Да. А где был ваш лагерь? Не знаю. А в пашпарте не записано? Записано. Записано? Краснобаковский район. Город Сибир. Краснобаковский район? Да. Город Сибир. Поселок Чибир. Тут и мне есть что вспомнить. Чыбір – гэта станцыя горкаўскай чыгункі за горадам сухабязводным. Ёсць гарады, якія ўзнікалі на гандлёвых шляхах пры берагах магутных рэк. Ёсць гарады, якія заснаваныя вялікімі палкаводцамі. Ёсць гарады прамысловыя, што будаваліся разам з заводамі. Сухабязводнае – гэта дзіця ГУЛАГа. Горад з'явіўся ў 30-х годах як цэнтр унжанскага папраўча-працоўнага лагеру, сумна вядомага Унжлага, вялікай краіны ў архіпелягу ГУЛАГ. Па тэрыторыі Унжлаг сувымерны са Швайцарыяй, на ягоных 28 лагпунктах валілі лес тысячы людзей. Колькі іх засталося ляжаць у тайзе, мы ніколі не даведаемся. На пачатку 50-х гадоў насельніцтва Унжлага складала 30 тысяч чалавек. Пра Унжлаг я ўпершыню даведаўся, калі вучыўся ў ніжагародскай тэатральнай вучэльні падчас гарбачоўскай перабудовы. Тады праўда пра вялікі тэрор аглушала і п'яніла адначасова. П'яніла, бо ў паветры штодня здавалася боліла свабоды, і здымкі сатлелых баракаў і ржавых паравозаў у тайзе здаваліся чымсьці назаўжды пройдзеным страхоццем. І менавіта тады для мяне смешная назва на мапе «Сухабязводная» перастала быць смешнай. Ад яе павеяла змрокам і безнадзейнасцю. Тады, у 86-м, я нават уявіць не мог, што калі-небудзь пабываю ў гэтым сухабязводным. Расскажите мне, друзья, где здесь улица моя, где когда-то я с гармоникой бродил. Был здесь рыжий косогор и покосившийся забор. Да никогда я в красный флот уходил. посмотри, товарищ, на проспект просторный, обновилась улица твоя. А поля и клёны, чистый воздух горный, вот они, советские твои края. Летом 2016-го я ехаў з Ніжняга Новгарада ў Сухабязводнае, вёз перадачу палітвязню з Беларусі Кірылу Селівончыку. У дарозе чытаў звесткі пра унжлак. Праз гэты лагер прайшло нямала знакамітых расейцаў: спявачка Лідія Русланова, праваабаронца Леў Копелеў, пісьменнік Залман Шыфрын, бацька артыста Яфіма Шыфрына. Былі тут і беларусы. Уладзімір Арлоў у «Імёнах свабоды» пісаў пра паэта Сергея Ракіту, які памёр ва ўнжлагу. А я ўзгадаў, як сам колісь сустракаўся з жыхаркай Саскай Ліпы Марыяй Дзярновай, якая за сувязь з паваеннымі антысавецкімі партызанамі атрымала 25 гадоў. Вясёлая Марыя аказалася беларускай з паэтычным поглядам на жыццё. Называла свой лагер лагерочкам і найперш успамінала не цяжар лесапавалу, а тое, як на тым лесапавале хадзілі ў грыбы. Расскажыце ж мне, друзья, где же милая моя, что в избушке на краю не жила. Здесь я не был столько лет, может быть, простыл и сел, и родного я найти мне тепла. Гулагам повеяло еще на вокзале. Зайшоў быў там у прыбіральню, і злая непрыгожая тётя, якая прадавала туалетныя білеты, гледзячы ў вочы, строга спытала: «Мужчына, вам па-большому?» Я крыху збянтэжыўся. Такіх допытаў у грамадскіх прыбіральнях у маім жыццёвым досведзе яшчэ не было. Тым больш за мной стаялі людзі. «Ну вы такие вопросы задаете, что отвечать неудобно», – пожартовал я цитатой из фильма «Мимино». Але строгая тетя не усмехнулася. Оценивши мой покутный твар и вырашивши, что я по-большому, тетка оценила мою мажную постать и хутенько отмерила мне паперу на 3 свои локти. Калі б я быў крыху страйнейшы, яна б мне выдала, напэўна, адрывак у 2 свае лакаткі. І па яе вачах было ясна, што спрэчкі тут бескарысныя. Краіна можа разлівацца нафтай і газам, можа спаліваць мільёны на войны і панты, а тётя на Ніжагародскім вакзале не дасць лішняга сантыметру туалетнай паперы, гэтага сімбаля дабрабыту з яе маладосці. Раскажыце ж мне, друзья, где краіна моя? Захотелось мне опять там побывать. Я бы ездил целый свет, не был дома столько лет, не найти родных мне мест и не узнать. Не ищи, товарищ, родных узнаешь, города родные расцвели. На земле советской больше нет окраин, мы живем, мы строим центры всей земли. Сухабязводнае выявілася сонным пыльным пасёлкам. Ад станцыі да калоніі цягнулася доўгая вуліца з шэрымі платамі, ржавымі гаражамі, драўлянымі баракамі і пахілымі слупамі лініі электраперадач. Нават пагода не рабіла краявід прыгажэйшым. Сіняе неба толькі падкрэслівала панылость зямнога краявіду. У маленькай краме недалёка ад лагера, дзе я купіў цыгареты, перакінуў перамінуўся парай слоў з пажылай прадавачкай, якая мне і паведала, што не то цяпер сухабезводнае, ох, не то, работы-то нету. Я нават адразу не ўцяміў, пра якую работу кручініцца руская женщина. Выяснилось, што і яе дзед, і яе бацька, і яе дзядзька былі вохраўцамі. І такіх працоўных дынастый тут было нямала. Унжлак гэта было градаобразующее предприятие. Раньше-то со всего Союза тут сидели, горюнилась старушка. И с Украины, и из Белоруссии, и из Прибалтики. У мяне ад яе нараканняў пабеглі дрыжыкі. Жартаваць цытатай уж лучшы вык нам зусім не хацелася. Саюзная дзяржава ў нас ужо ёсць, жаданне паработаць у нашчадкаў вохры яшчэ не прапала. Што ж павінна адбыцца, каб беларусы ўцямілі, што іх тут чакаюць, па іх тут сумуюць, іх, можна сказаць, любяць. Няўжо, каб засвоіць назаўсёды простую ісціну «любі сваё», прыйдзецца паўторна здаць гэты іспыт, яшчэ раз нарадзіцца на станцыі «Чыбір».